Rád bych vás přivítal u třetího dne 34. letní filozofické školy. A ve Velkých Losinách jsme po sedmé, jak jsem dobře počítal. A jsem rád, že jako prvního přednášejícího můžu přivítat Pavla Vašku, který je v Losinách, který myslím žádné z ročníků v Losinách nevynechal a byl už předtím i v minimálně jednou nebo dvakrát v Dubu nad Moravou. A spolu s ním jeho dceru Rachel oba představí příspěvek na téma Mansfieldské panství aneb Jane Austen jako rusoistka. Pavla nebudu dlouze představovat, jako jsem to dělal v minulých letech, snad jen připomenu, že působí na Ústavu politologie Karlovy univerzity a s řady článků a knih, které jsem připomínal, bych doplnil dvě z poslední doby, a to je Román a dějiny a zcela nová knížka Dekadence a obrození, krize evropského liberalismu a židovská otázka. Ještě než předám slovo, tak bych připomenul, že po dnešních přednáškách a pauze proběhne večer v hospodě koncert Radibora Dandy, doufám. A zítra po přednáškách panelová diskuze přednášející dnešního a zítřejšího dne. Pavle, můžu. A v kostele zítra mše? Není. Není. To potom. Pavle, prosím. Mně padla, když jsem přemýšlel, o čem bychom mohli mluvit, tak mě padl ten Rousseau, mě napadl hned, protože je to jeden z mála filozofů západní tradice, který odmítl to aristotelovskou představu, že člověk je společenská bytost, což je jako důležitý z environmentálního hlediska, podle mě to má jako celkem zajímavý. Protože to znamená, že ta aristotelovská hegelovská tradice má představu, že člověk je svou přirozeností společenský. Jo? Zatímco ten Rousseau tvrdí opak. Jo? To je z jeho základní teze, že ten primitivní člověk vlastně nebyl společenský, žil jako, to je hypotetická jako představa toho původního člověka, který žil uprostřed té přírody jako sám vlastně. A o nich Rousseau ví samozřejmě, že to je jenom představa, jo? Ale pro něho to je způsob, jak definovat lidskou přirozenost. Takže, ale já dneska nechám ten environmentální aspekt nebo důsledky téhle opozice vůči tomu hlavnímu proudu té západní tradice stranou a budu se zabývat spíš tím, co je, řekl bych, takový známější a dostupnější ze západní kultury, a to jsou ty existenciálně etické jako důsledky té teze. Totiž, co z toho plyne pro možnost naplnění lidského života nebo pro etické otázky, jak se má člověk chovat druhým a tak dále. A v tom základním díle, v němž narysoval ten půdorys toho svého myšlení, který se jmenuje Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi z roku 1755, tak Rousseau kreslí takovou jasnou dichotomii. Na jedné straně je příroda, na druhé straně je společnost. A ten postup toho původně přírodního člověka k té společnosti, to znamená postupné sdružování se těch lidí napřed do stálých rodin, potom do větších celků a nakonec do té obchodní civilizace 18. století, je postupem úpadku, morálního úpadku. A ten etický nebo existenciální argument spočívá v tom, že Rousseau přiřadí k těm dvěma pólům toho kontinua, jo, příroda, společnost, tak přiřadí dva typy sebelásky. tomu přírodnímu stavu, tak bychom mohli říkat sebeláska přirozená. Máme potíže s překladem do té češtiny, protože máme dobrý ekvivalent těch dvou výrazů, které on tam používá. Já tomu říkám láska přirozená. A to je nějaká přirozená sebeláska, kterou má ten přírodní člověk sám k sobě, která je doplňovaná a která ho vede k tomu, že se udržuje naživu, hledá uspokojení svých potřeb a tak dále. A ona je doplněná soucitem. Soucitem ve chvíli, kdy on, a taky omezovaná soucitem. Protože samozřejmě ten původní člověk, primitivní člověk je egoista přirozený. Jemu jde jenom vlastně o uspokojení svých potřeb. Nicméně ten soucit dává jakousi brzdu. Jo? A ve chvíli, kdy ten člověk vidí trpět, ať už člověka nebo zvíře, což je důležitý. No, že právě z toho hlediska toho přírodního člověka není propast mezi člověkem a zvířetem. Takže se snaží omezit to utrpení, který může způsobovat svou činností, jo, tomu trpícímu, popřípadě zabránit tomu utrpení. Takže tohle je jakoby etika spjatá s tou přirozenou sebeláskou a proti ní stojí amour propre, ta marnivá sociální sebeláska. A ta je vlastně ve všech ohledech opačná. Tam nejde jenom o uspokojení těch základních životních potřeb, ale ve skutečnosti ti lidé, kteří jsou uprostřed toho sociálního stavu, tak oni ztratili bezprostřední pocit bytí svého vlastního a sami sebe vidí skrz oči těch druhých, jo? Skrz mínění těch druhých a neustále se srovnávají s těmi druhými a snaží se soutěžit s těmi druhými o uznání a chtějí vyniknout nad ty druhý. A místo soucitu se tam rozehrává něco horšího, daleko horšího, jako záž, závist, různý takový ambivalentní pocity, protože my ty druhý potřebujeme, aby nás uznali, aby nás měli rádi. Ale zároveň s nimi soutěžíme, napodobujeme, neustále se s nimi srovnáme. Oni jsou zároveň nutní k našemu uznání, ale zároveň jsou to naši sokové. A je to takový nekonečný boj, v kterým vždycky jako ty strasti převyšují ty slasti. Jo? Na rozdíl od toho přírodního člověka, u něhož existuje jakási rovnováha, protože, a to je, ještě tam je důležitá jedna klíčová věc, že ten přirozený člověk má nějaké potřeby, které jsou nutné k udržení jeho života. Zatímco ten člověk vržený do toho sociálního stavu, tím, jak se neustále srovnává a jak zároveň sociální dělba práce umožňuje vytvářet přebytek, tak se zároveň vytváří nový a nový potřeby. A tím se ještě zvyšuje to neuspokojení toho člověka. Že ten člověk je rozdíraný často protikladnými vášněmi, jo? Potřeba lásky a konkurence, imitace těch ostatních a neustále jako přetvářka, jako, která nás nutí, abychom vypadali tak, abychom se těm ostatním líbili, a zároveň snaha vyniknout na ně. Tak dále. Takže je rozdíraný těmahle pocitama a zároveň do toho přistupují ještě ty umělý touhy. Všelijaký umělý spotřební touhy, dneska bychom řekli spotřební, Ruso nepoužije tohle výrazu, který, o níž máme pocit, že musíme je uspokojit, chceme-li být uznáni těmi ostatními. No, jako triviálně řečeno, jako musíme být let, musíme mít určitý typ auta, musíme jít na dovolenou do Řecka třeba. Nebo na Malorku, já nevím. Prostě celá řada, včera vlastně první řečník o tom hodně mluvil, že ten růst je spojený s mnoha věcma, o kterých my si myslíme, že jsou podmínkou toho spokojeného života, jo? Ale z Rusova hlediska všechny ty věci, které on viděl ve Francii 18. století, což bylo nesrovnatelné ve skutečnosti s tím, co my považujeme za nezbytný potřeby. Tak tohle je ten kontrast. A teďka ještě možná poslední věc k tomuhle, než přijdem k té Jane Austenovi. Existenciálně za to, já jsem to tam bylo, v tom, co jsem řekl, to bylo implikované, ale řeknu to teďka úplně naostro. Existenciálně za to jsou to dva stavy. Jo? A teď jde o to, samozřejmě Rousseau si nemyslí, že bychom se měli vrátit k nějakému osamělému životě prostě přírody jako ten člověk. Ale rozlišuje prostě to, kdy těžiště vztahu ke světu, ku člověka, je ukotveno v té přírodě a ten sociální aspekt, ten vztah k těm druhým je spíše upozaděn, anebo naopak. Když těžiště toho vztahu ke světu je ukotveno prostě ve vztazích k ostatním a ta příroda je jenom na okraji. Tyhle dvě věci jsou jako důležité a s těma se dá pracovat i uvnitř té civilizace, v které žijeme. No? Poslední, že jo, výron takového rusoismu byla ta kontrakultura 60. let 20. století, kde se masy mladých lidí ze západní společnosti stěhovali na okraj ty společnosti, třeba do hippie komunit nebo od Indie do Indie a tak dále. To, co těm dvěma stavům odpovídá, je v té už rusovské, tam už je ta retorika. Tam už mluvil on o tom, že je věc jedině, když jsme blízko přírodě a definujeme sami sebe v nějakým stálým kontaktu s tou přírodou, jako s něčím neosobním. S přírodou, příroda nám nastavuje meze, ale s přírodou my nesoutěžíme. A není tam ten špatný nekonečno neustálého boje o uznání a o uspokojení dalších potřeb, jako je v tom sociálním stavu. Příroda nám nastavuje meze. A zároveň vytváří klid v té duši a umožňuje nám slyšet na svůj vlastní vnitřní hlas. Umožňuje nám být sami sebou. Naopak, ve chvíli, kdy to těžiště našeho prožívání světa je ve vztahu druhým, tak jsme rozptýlení, neustále se přetvařujeme, klademe si přetvář různý masky, abychom vypadali jinak než jiní než jsme, abychom vypadali lepší než jsme, krásnější než jsme a tak dále. A Rousseau říká, rozestupuje se bytí a jevení. Jo? U toho, ve chvíli jsme uprostřed přírody, my se nepotřebujeme před přírodou přetvařovat. My se můžeme soustředit na to, co, na ty meze, které nám nastavuje, na ten řád, který ona představuje, a na to poslouchání svého vnitřního hlasu a můžeme hledat nějakou vnitřní rovnováhu. Můžeme být sami sebou, zatímco prostě ve chvíli, kdy vstupujeme do té společnosti, tak nasazujeme masku a prostě najednou. A přestáváme vědět, kým jsme. Vlastně, my nevíme, kým jsme. My můžeme být tím, oni, můžeme být tuhle masku, chvilku se jevíme tak, i někomu jinému se zavíjíme jinak a tak dále. To znamená, tam nějaký stav odcizení v tom společenském stavu a nějaký stav autentického sebeprožívání, v té chvíli, kdy jsme blíž přírodě než těm druhým. Tak, teď, jak to souvisí s Jane Austenovou, by někdo mohl říct. Já jsem inspirovaný Lionelem Turingem, kterého jsem objevil relativně dávno, před 5 lety. Velký literární kritik a teoretik, židovský z New Yorku, učitel Edwarda Saida, kterého možná znáte. Said je vlastně v českém prostředí známější než Lionel Trading, který předtím učil na English Department na Columbia University. A ten Lionel Trading napsal řadu esejů o Jane Austenové a jeden z nich se právě jmenuje Mansfield Park. A v těch esejích on často zmiňuje ty rusoistické prvky, které je Austenové, a v tom Mansfield Parku, v tom jeho eseji právě říká, tady to vyřezává nejvíc na povrch. My nikdy jsme nenašli, já nejsem odborník na Austenovou, takže možná by mezi tím někdo našel, on to psal v 60. letech, ten esej v Mansfield Park, ale tehdy tvrdí, že nenašel se jediná snad zmínka o Rousseauovi, o Austenové, ale on říká, nemohlo, jako Rousseau být tak velkou postavou pro ty generace, které přišly po něm a po francouzské revoluci, což byla ta Jane Austenová, a hlavně pro ní, jako pro romanopiskyni, nevím, jestli to je dobrý tvar, je těžko možný, že by nečetla novou Heloízu. To byl bestseller, přeložený do všech hlavních jazyků. Ten Rousseauův román, kde mimo jiné všechny tyhle věci, o kterých jsem teďka mluvil, jsou takové obsaženy. A zároveň říká, ale to možná tady nebudu rozvíjet, říká to tam zajímavou věc, ten Mansfield Park, na rozdíl od jiných má takový zvláštní postavení. Ti, co mají rádi Jane Austenovou, tak ho nemají rádi. Protože ta hlavní hrdinka, což uslyšíme za chvilku, není vlastně to, co se nám líbí, nám, kteří máme rádi Austenovou, a co se líbilo hlavně feministkám, je, že, on, že když jsou, a ve většině těch románů jsou hlavními postavami ženy, které mají svou hlavu, které hledají svou cestu, které jsou autonomní, které nějak jako chtějí se emancipovat od těch omezení. Umírněně samozřejmě Austenová neruší ten patriarchální řád, všechno je to vlastně v obdavkách, většina těch románů. Jo. Ale přece jenom, jsou to své hlavy často postavy. Jo. Vzpomeňte si na Emu třeba, no. Takřka všechny, a ta hlavní hrdinka toho Westworldova parku je opak, plnej opak. Takže on má takovou zvláštní pozici, a možná, že bych ještě jednu, než dám slovo Rachel, jednu věc, co se týče vzdělávacího románu. Tam musím zmínit autora, který se jmenuje Franco Moretti, a který vydal dílo, který pro mě bylo velmi podstatné, když jsem právě psal tu Román a dějiny. Napsal dílo The Way of the World, The Bildungsroman in European Culture, v roce 87 nebo 86. A tam tvrdí, že Austenová s Goethem byli dva hlavní představitelé klasického vzdělávacího románu. A vysvětluje tam, co ten vzdělávací román byl. A předtím, než se k tomu ale dostanu, tak musím zmínit, možná to spojím. U Goethe samozřejmě to byla Wilhelma Meistera léta učeňská, poslední přišla léta tovarišská, a u Austenové hned ty první dva, že jo, ta Pýcha a předsudek a Rozumaci, můžou být považovány za typický vzdělávací romány. U Goethe je zajímavý, že tam hraje klíčovou roli v tom prvním dílu toho Wilhelma Meistera hraje divadlo. A já jsem zapomněl říct, ještě to byl poslední bod, který jsem chtěl říct o tom Rousseauovi. Role divadla v jeho uvažování. Já si vzpomenete z Gimplu nebo někde, zase to zmiňuje, že to je slavný text, dopis D'Alembertovi o divadle, kde ten Rousseau napadá moderní divadlo, napadá instituci. Říká, divadlo, to je přesně symbol té zkažené společnosti. Divadle, ti herci, to jsou nemorální, z definice to jsou nemorální bytosti, protože oni neustále si nasazují masku jako jinýho. Dobrý herec vlastně musí ztratit úplně pocit sebe sama, jo? Protože on hraje jeden večer to, druhý večer ono. Jo? A pro Rousseaua to symbolizuje, jo? Morální zkaženost. Té společnosti, která má těžiště, kde život člověka má těžiště právě v té společnosti s těma druhýma, v soutěži o uznání, v hledání jejich lásky, v hledání slávy a tak dále, v té marnivé sociální sebelásce. Takže divadlo je symbol, maska je symbolem. My všichni, když vstupujeme do téhle společnosti, tak si nasazujeme masky a přestáváme být sami sebou. Goethe to hraje klíčovou roli, to, jak tam nacvičují to divadlo, že jo, a Hamleta, myslím, pokud se dobře vzpomínám. A vůbec to jako divadelníci, jako způsob života, že jo, u Goethe je důležité, protože... A taky, a to souvisí s tím skončím prozatím, taky... To v tom, pro vzdělávací román je klíčový, že vzdělávací román se týká období, který do 18. století vlastně neexistovalo v lidském životě, a to je mládí. Mládí jako dlouhý období, v který se lidi mají možnost jako rozhodovat o tom, čím budou, jakou cestou se v tom světě vydají. Jo? Tohle přišlo na scénu vlastně jako otázka až s rozvojem měšťanské střední. Jako společnosti střední vrstvy, kde lidi mají tuhle možnost. Jo. Dřív většinou ty linky toho života byly narysovány předem. To mládí je důležitý období, a ty klíčové dvě volby jsou dvě, a to mládí se taky trochu podobá divadlu, protože v tom mládí my si zkoušíme, co v tom životě bychom mohli dělat, tak, že vlastně nasazujeme určitý role. Jo? A každou tu roli můžeme zase jako zkusit si jednu roli, druhou roli a tak dále. Ale v určité chvíli, aby to mládí mělo smysl, tak musí vyústit do té dospělosti. A tam najednou se musíme definitivně rozhodnout. A rozhodnout přijmout jednu roli, to jest jedno povolání, které budeme dělat celý život. A druhý klíčový rozhodnutí je, jsme taky zkoušeli, s kým bychom třeba mohli žít, že jo? S touhle, s onou a tak dále. A to druhý klíčový rozhodnutí je definitivně se rozhodnout, s kým budu žít. To znamená, jedno rozhodnutí je o povolání a druhý rozhodnutí je o manželství. Jako, kterým vlastně definitivně se stáváme dospělým, protože my přestáváme taky hrát ty hry, jenom jako, že je něco jako. Že je něco jenom na zkoušku. Ale nezvratně se rozhodujeme, že s někým strávíme celý život. Nezvratně se rozhodujeme, že budeme vykonávat jenom jednu profesi. No, tak já už se teda dostanu k té hlavní hrdince toho Mansfieldského panství. A jak už táta řekl, tak ona je teda úplným opakem klasické hrdinky, která by si měla nějakým způsobem stát za svými cíly, vědět, co chce. A to, co většinou na hrdinech obdivujeme, tak takový vlastnosti ona vůbec nemá. Je to teda chudá mladá dívka, která se díky laskavosti svého strýce dostane právě na to Mansfieldské panství, a kde si teda dostane skvělého vychování a vyrůstá vlastně ve hrozně vznešené společnosti, ale za ten úkor, za tu cenu toho, že je vnímána podřadně. Že vlastně nikdo se neptá na její názor, nikdo ji nebere na zábavu. Ona sama, tím jak je právě skromná, tichá, hrozně nesebevědomá, ona nemá pocit, že by měla na něco víc, než na to, že žije v tom kamrlíku někde zavřená. Ale, jak táta mluvil o těch dvou typech těch lidí, tak ona zase má něco, co většina společnosti na tom Mansfieldském zámku postrádá, a to je to, že je schopná právě nalézat krásu v té přírodě, útěchu v té přírodě. Ona ráda chodí ven na procházky, jezdí ven na koni, zavře se ve svém pokoji, obklopí se knihami, květinami, což většina z těch ostatních lidí vůbec nemůže ocenit. A jediný, kdo jich v tomhle nějak chápe, je Edmund. To je její bratranec, který vlastně je mladším bratrem, tudíž nemůže se spoléhat na to, že by zdědil to panství. Takže je hodně, on je teda trochu už jako, on je hrozně čestný, všechno moralizuje, hlavně aby všechno bylo čestný, správný, nic nesmí být. Vlastně je trošku otravné, jako není pro žádnou srandu, jo? Je takovej jako, aby všechno bylo správný, aby on se hlavně choval morálně správně. Ale je to teda takový jako vnímavý mladý muž a jako jediný tu Fanny vlastně vnímá jako naprosto na stejné úrovni jako všechny ostatní. Ptá se jí na její názor, je to její jediný opravdový přítel. Takže vlastně oni navzájem pro sebe jsou strašně důležití. No, ale samozřejmě jde tedy o dospívání a jde o to, že Edmund si teda taky musí zvolit povolání, musí si zvolit manželku, tak jako povolání teda chce zvolit kněze, chce žít na vesnici, chce vlastně opak toho, co zase většina zbytku jeho okolí bude požadovat od sebe i od ostatních. No a taky si teda musí nějak zvolit tu manželku, a tady vchází do hry Mary Crawfordová, což je tedy taková krásná, sebevědomá mladá dívka, která se ocitne v tom panství. A ona není teda jenom krásná, ale má i jako jasné názory. Ale má teda názory úplně opačné než Edmund, protože ta by si chtěla odjet do Londýna a mít peníze a chtěla by si vzít nějakého právníka ideálně. Ale napříč tomu, že mají úplně odlišné názory, tak si nějak padnou do oka a probíhají tam takové jako námluvy, jako že zkoušejí, jestli by teda spolu mohli žít. Ani bych neřekla, že flirtovali, je spíš jako zkoušejí, jestli by spolu mohli být. No a všechny tyhle tři postavy podle mě dobře shrnuje jedna scéna, kterou vám teď už přečíst. Takže poslouchejte. Jde o, jo, kontext. No prostě je taková večerní zábava, teď už jako většina lidí odchází do nějakého pokoje s hudbou, bujará jako sranda, jo, všichni se jdou bavit. A Fanny samozřejmě jediná zase někde v koutě. No, čtu. Fanny ustoupila hloub do okenního výklenku a slečna Crawfordová měla sotva čas prohodit vlídně. Tuším, že slečna Priceová neslýchá chválu tak často, jak by zasluhovala. Než na ní obě slečny Bertramově začaly naléhat, aby si šla zaspívat mezi ostatní u klavíru, a ona jim vyhověla. Edmund na ní nadšeně hleděl, uchvácen jejími četnými přednostmi, od vlídné ochoty až k lehké graciézní chůzi. Tu dobrá nálada nikdy neopustí. O tom jsem přesvědčen, poznamenal krátce na to. Taková povaha nikoho nezarmoutí. A jak půvabně kráčí. A jakmile vyhoví, když se druzí něco zamanou, stačí říci a hned se k ním přidá. Velká škoda, dodal po chvilkovém zamyšlení, že dříve vyrůstala v takovém nevhodném prostředí. Fanny mu na to přitakala a zaradovala se pak, že navzdory ohlášenému zpěvu zůstává i nadále u okna a společně s ním vyhlíží do jasné měsíční noci. Kontrastující ve své jiskřivé nepohnutelné velebnosti s temným stínem lesa. Fanny musela vyslovit, co cítila. Jaká harmonie tu vládne, řekl. Jaký klid a mír. Ten výjev předčí všechny obrazy i hudbu. Snad jen verše se mohou pokusit jej vyjádřit. Každé soužení upokojí, srdce rozechvěje rozkoší. Když se zadívám do takové noci, začínám věřit, že na světě nemůže být ani zloba, ani žal, a jistě by jich bylo méně, kdyby lidé více vnímali čaromoc přírody. Kdyby se přestali zabývat jen sami sebou a rozjímali nad takovýhle mysterie. Takže vidíte, že ona sice je jako nudná, ale zase má v hlavě to docela v pořádku, nebo má jako... Líbí se mi v tomhle její postoj. No a poslední postavou, kterou bych vám představila, je právě Henry Crawford. To je bratr té Mary. Stejné cíle jako Mary. Není teda krásný, ale svým charakterem, svým charizmatem je schopný nabalovat tři dívky somec lidského pasí najednou, což se mu daří, všechny se do něj zamilujou a on je takový proutník, ale a taky mu jde mu o to mít peníze, to se přestěhovat někam, kde si bude dobře žít, no a tak normálně. No a co jsem jenom chtěla říct, jo. No a on hraje velkou roli právě v tom divadle, což je jedna z hlavních zápletek jeho Mansfieldského panství, že ten jako Sir Thomas, který to tam všechno vládne, tak ten si někam odjede si podívat na své otroky někam do Afriky a všichni se teda na tom Mansfieldském panství řeknou, že si teda jde nějakou lepou sandu, že si trochu vyhodí z kopítka a že si teda zorganizují nějakou hru. A všichni se do toho úplně položí, úplně všechny to úplně uchvátí a všichni tím žijou. Až na Edmunda a Fanny. A já si myslím, že to je právě proto, že to divadlo, jak už teda táta říkal, tak to divadlo je symbolem té high society, kde ale jediný Edmund a Fanny vlastně nechtějí se vůbec profilovat. A proto o to nemají žádný zájem, jako jediný. A vlastně nehraje tam teda role jenom to, že morálně vůči tomu otci, který by se to nepřál, ale taky sami v tom neshledávají žádný potěšení. Protože to divadlo je vlastně předobrazem toho, nebo je to vlastně taková kondenzovaná společnost, jakože musí si tam ty lidi vzít tu roli, musí se v ní promenádovat, musí v ní působit dobře, neustále se všichni zabývají, ta kniha je hodně o tom, že se všichni tam zabývají, aby dobře působili, aby se vyšvihli, aby se jim to povedlo, jeden z těch pánů tam dokonce neustále počítá, kolik má replik, protože mu to přijde hrozně jako povznášující, že je nejlepší v tom. No a oni jediní dva teda nemají v tom žádné zalíbení. A jak už jsem říkala, tak všichni v tom úplně ztratí hlavu, všichni se úplně zahledí sami do sebe a do toho, jak v tom divadle teda teď budou působit, že dokonce úplně přehlédnou to, že jedna z těch dam, které jsou nabalovány tím Henrym, tak je úplně zdrcená, protože jí dojde, že ani nechce, ona se do něj mezi tím beznadějně zamilovala, takže teď je úplně v depresi, v letargii, jenom prostě sedí, kouká se. No a nikdo si toho nevšimne, protože tady nehraje to divadlo, takže to nikoho nezajímá, že tam někde sedí. A no, k tomu se teda pojí druhá scéna, kterou vám přečtu. No scéna, kousek. Že si Juliana rozpoložení nevšimli ani bratři, ani teta, že slepě nechápali jeho skutečnou příčinu, musíme přičítat tomu, že každý z nich měl hlavu plnou starostí a nic jiného si nevnímal. Tom se zcela soustředil na problémy kolem divadla a pomíjel všechno, co by se toho bezprostředně netýkalo. Edmund se zase potácel mezi svou úlohou na divadle a v životě, mezi požadavky slečny Crawfordové a svým počínáním, mezi láskou a názorovou stálostí. A proto byl stejně nevšímavý jako jeho bratr. A paní Norrisová? Ta byla natolik zaneprázněna vyřizováním a dirigováním tisícera maličkostí kolem divadelního souboru, starostí o jednotlivé kostýmy, o zachování přísné hospodárnosti, za což jí nikdo ani nepoděkoval, a při sebelibé snaze ušetřit nepřítomnému Siru Thomasovi tu a tam půl korunu, neměla čas sledovat chování anebo chránit štěstí jeho dcer. No a ještě jsem chtěla říct jenom jednu maličkost tomu Henrymu, který teda, jak je králem vysoké společnosti, tak je samozřejmě králem i toho divadla, takže je to jediný z nich, je opravdu skvělý herec, je schopen na sebe vzít jakoukoliv roli a sám to o sobě jako sebelibě prohlašuje. Takže to vám tady dokážu další ukázce, kde tedy promlouvá Henry sám o sobě před ostatníma. Opravdu mám pocit, prohlásil, že bych ze sebe dokázal dělat kašpara a převtědět se do jakékoliv postavy, kdy napsané. Od Shylocka, či Richarda III. Až k prospěvujícímu hrdinovi v červeném sáčku a kloboučku na stranu z nějaké frašky. Připadá mi, že bych dokázal sehrát ksokoliv a kohokoliv, že bych uměl deklamovat a hřímat a vzdychat i křepčit v kterékoliv tragédii nebo komedii sepsané naší řeči. Že ten Henry je typický příklad toho člověka, který je výborným hercem v té společnosti a tudíž taky výborným hercem v tom divadle, protože ta společnost je jedno velké divadlo, že jo, kde to bytí je zcela překryto tím jevením a každý soutěží, myslí jenom na sebe, to bylo v té druhé otázce, to je ta marnivá sebeláska, že každý jenom myslí na tom, jak on se zaskví na tom pódiu, stejně tak, jak se můžete zaskvět v nějakým salonu, při nějaké diskusi a tak dále. A všichni jsou rozptýlení, takže vlastně nekomunikují jeden s druhým skutečně. A je tam taky, to se možná nezmínil, ale jeden z klíčových pojmů, je upřímnost, která, že vlastně oni jsou jaksi z definice, tenhle typ sociálního člověka je z definice neupřímný sobě, sobě. On vlastně neví, tam taky jsou taky pasáže, on vlastně ty lidi neví, co si přesně cítí, třeba když oni flirtují jeden s druhým, nebo si namluvají jeden s druhým, tak vlastně tohle rozpoložení, podobně jako nejsou schopni vidět depresi té Julie, tak taky nejsou vlastně schopni říct, co ve skutečnosti oni cítí. Protože oni sami sebe vidí jenom očima těch druhých, kterým se chtějí zalíbit, jejich uznání chtějí získat a tak dále. To znamená, ten Henry je geniální herec, který je schopen být vším, ale vlastně není nikým. No. Nemá žádnou... nemůže být ani sám sebou, protože neví, kým vlastně je. Jo. Je vždycky tou rolí, kterou hraje. To Mansfieldovo pastvě je zajímavé v tom, že tam jsou vlastně, tam se konfrontují dva světonázory. Jeden jako představuje ta Fanny a ten Edmund. A oni jsou ale druhořadými postavami v hierarchii toho Mansfieldova pastvě, jak říkala Rachel. Že vlastně on je druhorozený syn, on není důležitý, on není dědic toho panství, takže on není důležitý pro tu patriarchální linii. Jo, proto si může dovolit jako plánovat to kněžské povolání někde na vesnici. Ta Fanny prostě není, to je popelka v podstatě, ona není vůbec jako podstatná pro to panství, ona je tam na okraji, nikdo se o ní nezajímá a tak dále. Ale v určité chvíli lehkovážnost toho Henryho, který zbalí tu Marie, což je jedna z těch sester, Beltramových, už ve chvíli, kdy ona je provdaná, jo, a dojde k velkému skandálu veřejnému, kdy celá ta rodina je zhanobena tímhle, protože najednou je evidentní, že ona, že tam proběhla milostná aféra, která se dostala na veřejnost, tak se to vlastně všechno zvrátí. Ti, co udržovali ty centrální pozice v tom Mansfieldském parku, tak jsou v krizi, v totální, jsou vlastně ztratili důvěryhodnost. A najednou se převrací ta hierarchie a ten román končí tak, že centrálními postavami se stávají tyhle dvě postavy, které byly předtím marginální, které byly na okraji, které vlastně bychom mohli říct, které měly alternativní hodnoty. Jakýsi alternativní hodnoty. A samozřejmě taky mezi tím ten Edmund zjistí, že ta Mary, sestra od Henryho, je totálně lehkovážná, že by s ní vlastně nemohl žít a uvědomí si, že ale ten, kým by mohl žít, je hned u něho a to je vlastně ta Mary. Takže to celé končí jakýmsi happy endem. Vlastně to nemá ani strukturu vzdělávacího románu. Proto se to možná nelíbí. Protože těm znalcům a obdivovatelům Austenové, neboť tam, ono to má spíš melodramatickou strukturu. Vy vidíte, kde je dobro, který je bohužel hodně nudný a otravný. A to je ta Fanny, která jako akceptuje všechno, která je strání, když se neprohřeší žádným špatným skutkem proti nikomu, jo, která akceptuje to, že je podřadná a je s tím předem smířená. A ten Edmund, který pořád moralizuje, pořád si klade tu otázku, jestli někomu neublíží, který plánuje to kněžství, tak to jsou ti dobří. Že jo. Ten Edmund je samozřejmě pokoušen pro Mary, ale odolá tomu pokušení. A potom jsou ti zlí, tam je vysloveně zloduch teta Norrisová, která nejenom, že která jako skutečně trápí, která jako zdůrazňuje to, že ta Fanny je, že na ní nezáleží, že je méně cená a tak dále. Takže to má takovou melodramatickou strukturu, že tam máte jako zloducha, máte tam ty oběti, ta Fanny je typická oběť. Že? Ale v určitý chvíli dobro zvítězí nad zlem, že jo, ta hierarchie politická se převrátí a tím dědicem mezi tím tom taky dostane soukutiny, ten prvorozený syn, a tím dědicem ve skutečnosti bude ten, nebo ten, kdo bude mít to centrální postavení na tom panství, bude ten Edmund, který ale zároveň se stane knězem. A vezme si tím to celý končí, no a tady skončíme i my. Znamenal, že zvláště jí vděčíme za letošní téma Člověk a příroda. A otevírám diskuzi. Pavel Foss. Ty jsi na počátku svojí přednášky postavil proti sobě ty dva typy, aristotelský a rusovský, abych to zjednodušil, s tím, že vlastně ten aristotelský představuje to pojetí člověka jako tvora bytostně společenského a mě jenom napadá, že ta rusovská pozice vlastně v určité podobě zazněla už před Aristotelem. A to velmi úderně v kynické filozofii, kde vlastně štěstí lidského života spočívá v redukci lidských potřeb na potřeby elementární a kde dochází ke kritice vší nadměrnosti, kterou právě vyhaduje ta společnost a je tady vlastně i kritika státu a společenské morálky, která člověka vlastně odcizuje té jeho přirozenosti a vlastně Diogenes Kynik tady tuto svoji koncepci velmi ostentativním způsobem a reprezentuje a to tak působivým, že vlastně v postmoderní filozofii, kdy se hledají prameny kritiky environmentální krize, tak právě ta Tiogenova zásada štěstí zaleženého na maximální redukci potřeb, tak vlastně nějakým způsobem ožívá. Souhlasím. To, co ale asi bych souhlasil, že oni tvoří takovou jako alternativu, je to nějaký alternativní proud, že ten hlavní je o to, no i když Platón vlastně, to bychom se asi zabrali hodně daleko, ale jako o to, já jsem to teda viděl vždycky zjednodušeně, samozřejmě trošku teleologicky zpětně z pohledu toho prometeismu 19. století, jedním z jeho představitelů velkých byl Marx, jo, dlouhodobě Marx, Tak jsem si to vždycky takhle, jako v té zkratce, která je až příliš schematická, představoval, že to je nějaká aristotelosko-hegelská. A v tom 19. století to, co je klíčový jako právě pro ty současné diskuze, se mně zdá, to, co se tam stalo, a začalo to vlastně až s tou velkou francouzskou revolucí a potom s její reflexí u Hegla, byla taková ta představa, jakože ta příroda byla, ona se vlastně stala skutečně jenom, jednak to bylo v důsledku francouzské revoluce, ale potom taky průmyslové revoluce, která otevřela obrovský, francouzská revoluce umožnila najednou vtrhnout na scénu dějin nějakým novýmu aktérovi, jo? A to byl lid, jo? Ta společnost jako celá. Jenom už to nebyli ti great men o historii, ale a průmyslová revoluce zase otevřela jako stavidla té představivosti ohledně toho, co všechno člověk zmůže s tou přírodou. Že jo? Co vlastně je možné vyrobit všechno a jak je možné si tu přírodu podmanit a tím pádem se taky stát na něm nezávislým. A hegelovská potom a marxistická filozofie už pracují s tím, třeba Marx tam tu přírodu má, ale skutečně ji tam má a mladý Marx obzvlášť, to je ale na jinou diskusi, ale takový ten zralý Marx a řekl bych Hegel taky prostě už mají tu civilizaci, tu společnost a všechen ten dialektický pohyb, který ten Hegel popisuje, no, se odehrává uvnitř. To je ta sféra toho ducha. Ta příroda je jakýmsi vnějším okrajem. Ona je důležitá. Jo? Pro Hegela je důležitá práce. Ale to je vše. Je důležitá ta práce a opracovávání přírody a vyrábění těch produktů. Jo? No, to je role přírody. Ale to všechno hlavní, to všechno, ano, ale to všechno, ano, ale to hlavní probíhá jak kdyby mezi těmi momenty toho společenského celku. To je jako moje, tak jak kdyby ta civilizace, jak kdyby ten duch, to čemu Hegel říká duch, a to je vlastně ta společnost jejím celku, že jo, a její jako seberealizace, jak kdyby ten duch byl samostatný, jak kdyby šlo jen o realizaci toho ducha a ta příroda je tady nějakou tou materiální podmínkou. Já vím, že to je velmi schematicky. A úplně se zapomene na to, co ještě ten Rousseau jako věděl, nebo co on vlastně zdůraznil. Právě, že ten člověk je... já teďka udělám takovou zkratku. Já jsem posledních pár let s velkým nadšením objevoval Bruno Latoura, že jsem četl většinu jeho věcí často znovu. A ten Latour právě má tu myšlenku, že jako ten problém náš je vůbec v základu toho, jak my rozdělujeme ty vědy, jo? Že jako rozdělíme tu vědu od 19. století na ty přírodní vědy a na tu společenskou vědu a tudíž vlastně to znamená, že ta společenská věda se týká vlastně jenom toho, co probíhá mezi těmi lidmi. A ten materiální aspekt toho, tím se zabývá ta přírodní věda, a nebo ekonomie, která ve svým neoklasickým pojetí úplně zapomíná materialitu. Jo? To jsou nějaký modely vlastně těch cen, nabídky a poptávky, ale to vlastně vůbec není o té materialitě, kterou ta ekonomie je vlastně jako ve smyslu odpracovávání toho materiálního. Takže ten Latour říká, my jako když chceme pojmout společnost, tak ji chápeme jenom jako lidskou společnost. Tak máme společnost a tam počítáme s tím, a tam ve chvíli, kdy se bavíme o společnosti a o člověku, tak odhlédáme od toho, že je to tělo, že to tělo potřebuje, to tam je nějak zmíněné třeba v ekonomii, ale vlastně to není důležité pro tu společenskou vědu. Já to vím, já jsem společenskou vědu vystudoval a vím, že jako dokonce i ekonomie v podstatě ignoruje ten materiální aspekt, ty reality, a potom máme ty přírodní vědy. A ten Latour říká, zkuste si představit, no a mimo jiné, ta představa, že morálka, morální obzor člověka, a to je Kant, že morální obzor člověka se týká, morální omezení člověka se týkají jenom vztahu k jiným lidem, nikoli k nelidským entitám nebo bytostem. Tohle je právě ono, tohle je normativní strana toho, o čem mluvím. Že se jako redukuje to lidské bytí jenom na toho ducha a ta morálka se redukuje na to. Zatímco ten Rousseau, to tam tak nemá. On skutečně to tam tak nemá. On má jako ten člověk je přirozená bytost, tělesná bytost A soucit je hlavní. A soucit se netýká jenom, tam stojí Rousseau proti Kantorovi, soucit se netýká jenom jiných lidí, utrpení jiného člověka, ale ten se taky týká utrpení zvířat. A to je klíčový. To znamená, tam není to diferencia specifika. Jo? Jako Aristotel, zase velmi zjednodušený a slovníkový. Aristotel řekne, co je diferencia specifika člověka? Jo? To, že je společenská bytost, že má jazyk. A teďka ta realizace té podstaty člověka se musí točit kolem těchto dvou věcí. Jo? Jako my. Zatímco ten Rousseau tohle vůbec neakceptuje, jak to ti kynikové. Jo? Ne, člověk je živočich. Člověk je živočich. Ne, člověk je živočich sociální a řečový a tím pádem jeho realizace jakožto živočicha má probíhat ve společnosti a v řeči. Ne, člověk je živočich. A tohle by mělo být východisko jak přírodních věd, tak sociálních věd. Jo? A tím pádem bychom ale museli úplně jinak mapovat způsoby, jakými dělíme naše vědění. Protože tohle je celkem radikální propozice. Jo? A není to úplně jednoduchý, jak jsou ty vědy definované jako prosadit. Jo? Takže ten Latour říká, tak my, když vytváříme nějaký kolektiv, když hovoříme o tom, že dáváme dohromady nějakou obec, tak musíme počítat za členy ty obce, taky ty zvířata, taky ty ekosystémy, entity, bez níž bychom nemohli reprodukovat svůj život. Oni jsou taky, oni sice nemají hlas většinou, nebo nemají, pokud to nejsou někteří živočichové, teďka existuje celá jedna důležitá ta jako disciplína etologická, že jo, která neustále dělá nejenom metaforu, ale neustále jako zdůrazňuje, že i ti primáti a nejenom oni, že vlastně můžeme mluvit o určitých sociálních rituálech. Jo. Já jenom myslím k tomu, že jako jak překračovat tu hranici a jak vidět tu realitu jako smíšenou. Nedávno já jsem totální, samozřejmě právě protože jsem dělal sociální vědu, tak jsem totální analfabet přírodních, takže to musíte brát jako s rezervou, ale slyšel jsem nedávno pořád o slonech, a o tom, že sloni mají, když jeden z nich umře, rituál, že jako pláčou, vydávají nějaký zvuky, které vyjadřují smutek, ale že tam je skutečně prvek nějakého rituálu, jo? Že oni se s ním musí rozloučit. Jo? A tohle je ono, nejenom chápat člověka, z obou dvou stran jako narušovat tu hranici a pokoušet se vytvářet jiný pohled na tu realitu. Ze strany člověka zdůrazňovat tu jeho živočišnost, že já vím, že to je nebezpečný taky, no? Protože to by mohlo znamenat nějaký úplně relativizaci, jako, já nevím, smrti člověka, má to svý, a z druhé strany vidět i ty zvířata jako sociální bytosti, jo? Takže to si myslím, tam je, samozřejmě teda, tam si myslím, je důležitost, tam prostě potom Rousseauovi přišla ta francouzská revoluce, průmyslová revoluce a najednou ta propast mezi tou společenskou realitou ducha a přírodní realitou se stala nepřekročitelnou. A ten duch tam převládl ten prometeovský, ta prometeovská představa v obou dvou táborech studené války mimo jiné. No? V obou dvou táborech byl prometeovská představa, že polučíme větru dešti. A my teďka soutěžíme v tom, kdo víc toho vyrobí a kdo učiní blahobytnější ten. A my teďka jsme v situaci, kdy vidíme odvrácenou stranu toho. Ale je zajímavý, že právě třeba Hans Jonas, který právě kritizuje Aristotela a celou tradici etiky, že morálku stavali jenom člověku a nikoliv, jak říkáš, tehdejší zvířecí, tak ale, že Jonas je ten, kdo kritizuje tradiční evropský dualismus pojetí člověka a předkládá ten svůj koncept člověka jako bytosti transanimální, ale právě ten koncept měl už právě svým způsobem Aristoteles. Takže to je pro mě určitý paradox. Jo. Já myslím, že Jonas je v nějakém docela podstatném smyslu. Pořád se pokouší pracovat s prvky jak Aristotela, tak Kanta vlastně. Jo, ten princip zodpovědnosti má jakousi, i když jakoby kritizuje Kanta za tu subjektostřednost, ale přece jenom tam je jakási představa právě o... Včera tady... ten imperativ, že? Že jo? Ano. Imperativ ano. Vlastně, který ano. Opakuje ten Kantův imperativ a to modifikuje. V té ekologické perspektivě. Díky Ivana podpovu. Děkuji velmi pěkně za Evangelii Ostinovu a že se tu teda ocitla. V tomto kontextu, nevím, či to bude nějaká otázka, ale možná taky nějaký souvislejší komentár, protože mě Jane Ostinová dlouhodobo zaujíma, tiež jsem mu nějakou čítala. Mansfieldské pánství, a myslím, že iba raz, velmi specifickým úhlom. Četla, jo? Nebo... Ano, ano. Iba raz teda takým velmi specifickým úhlom pohledu, o kterou chcem teda krátko něco povedať, takže já si to uznávám, se k tomu vrátím, ráda si to prečítam aj už aj s týmto kontextom. A bola tam taký narratív o tom teda, že Jane Austenová musela teda poznať Rousseaua, pretože musela poznať tento sentimentálny román. My vieme teda, že jej prvý román Lady Susan je vlastne nedokončený román, korešpondenčný. Minimálne Jane Austenová teda kritizovala celú líniu písania teda tohto korešpondenčného románu. Ona sa ho vlastne vzdala. Ona sa ho vzdala, čiže ona je prvná predstaviteľka alebo reprezentantka, vlastne dôležitá postava moderného románu. Ona je jedna z tých, ktorá vlastne buduje ten nový román. Čiže určite sa vzdáva niečoho v tom románe. Z druhej strany číta teda tá hlavná predstaviteľka, teda Fanny. Aspoň ako som ju ja teda čítala, je predovšetkým čitateľka. Je taká istá čitateľka vlastne ako je Tatiana, Eginovi, Oneginovi. Trošku pometená čitateľka, že plná vlastne pocitov a pocitov vlastne o láske. Čiže treba tam čítať podľa mňa teda aj ten diskurs nad tým, ako keby, hej, že je to vlastne aj čítanie o románe, je to čítanie o sentimentálnom románe a ona je tá sentimentálna hrdinka taká istá teda ako tá Tatiana, aj keď jej príbeh je iný. Čiže... Jako Clarissa třeba, no? Áno. Od Richardson. Áno, čiže vlastne Ostinová naozaj teda bohá. Což byl mimo jiné, promiňte, že vám toto, že jo, Richardson byl vzor Rousseaua. Rousseau znal Clarissu a ty dal některé další romány a tu Helovázu už trošku jako psal, taky to bylo v dopisech, že jo. Promiňte. A možná z tých úryků, čo si vlastně čítala, teda nevím, čo je to za preklad, lebo vím, že Jane Ostinová byla do češtiny, kterou teda trošku zkoumala, byla preložena až v 30. roku 20. storočia, my jsme si museli počkat 130 rokov na prvý preklad, teda vy do češtiny v 30. rokoch, my do slovenčiny, až do roku 1968 jsme čakali. A vlastně ty prvé romány, čo byly preloženy v těch 30. rokoch, teda tej Ostinovej, oni dokonce ani nebyly preložené pod týmito názvami do češtiny, myslím, že Rozumacit, čo je tiež podľa mňa veľmi zlý preklad, lebo sensibility není rozumací, to všetko je rozum svojím spôsobom. Ale vlastne tie preklady boli, myslím, že podľa hlavných predstaviteľí, takže trošku v takomto melodramatickom duchu vlastne bola preložená tá Ostinová a prezentovaná v podstate a dodnes je aj v našich čítankách slovenských jedenies ako reprezentantka ženského románu a tamto teda má tie pramene vlastne v tých 30. rokoch 20. storočia. Ale myslím, že to Mansfieldské pánství, že teda to bol jeden z románov, myslím, že do slovenčiny preložený až, myslím, že po roku 2000. Jeden z posledných románov, ktorý vôbec sa preložil teda. A to až vlastne pod vplyvom veľkej Ostinomanie filmovej, čiže vlastne vôbec ako tam teda v tom literárnom kontexte to nejako keby nezahrávalo vlastne žiadnu rolu, čo je veľmi smutné. Vlastne spôsob, akým je Ostinová vlastne dodnes vylúčovaná z toho kanonu. Ale pre mňa teda tie úryvky, čo ste čítala, teda s tými odkazmi, neviem, čo je to za preklad, či to je to preklad aktuálny? Jo, ja myslím, že... Ja sa to dala neskúmať. Myslím, že je to nový preklad z 90. roku, myslím, že... Jako není tady? Ne, myslím, že... Přeložila Eva Kundarisová, ale není tady... Kondrisová. Ale ona je, myslím, že je jedna prekladateľka, ona je dlhodobo dostanú do češtiny prekladá. Že jo, no, do tých 90. Asi je to vlastne, a tiež neviem, či to nie je úplne prvý preklad, ale taký ako, ona má veľmi presnú takú filozofickú terminológiu, tá Ostinová, čiže častokrát je aj veľmi zle prekladaná do tých jazykov našich. Tak nešťastný, ale z toho, čo si čítala, teda boli tam odkazy napríklad, alebo boli tam také pojmy, že ako tá hrdinka je reprezentovaná cez nejakú kráciu a ja by som trošku možno, že polemizovala s tými predstavami o tom divadle a skôr sa pozerala na tú diskurzivitu vlastne tých 90. rokov, 19, z konca teda 18. storočia a takú diskusiu vlastne, ktorú mal Schiller s Kantom. A kde on zavádza práve tieto pojmy veľmi dôležité vlastne pre tú dobovú estetiku, ako je napríklad pojem pojem charakteru jedinečnosti alebo pojem toho pôvabu, ktoré sú vlastne dôležité práve pre tým romantizmom zároveň celú tú tradíciu literárnu. Takže ona nie je nejaká fádna hrdinka, práve naopak ona je silná reprezentantka toho nového, v tom čase vlastne nového ideálu tej aristokracie ducha. Tá, ktorá má ten pôvab, tá, ktorá teda má tú práci. A Mary teďka myslím. Nie, myslím tú Fanny. Myslím tú Fanny. Ale Fanny není práve popisovaná, ako že by měla pôvab. Teda ona má jakýsi duchovní půvab, ale tam je fakt kontrast mezi tou Mary a tou Fanny, jo. Ta Fanny jako nevykazuje se, ne? Nebo... Jako nemá ten pocit. Jo, když se tam mluví o půvabu, tak to je ta Mary, nebo možná některý ty... Ale ta Mary je tam jako taková hlavní, jako... Kráska. Kráska, a oni jsou zároveň spolu s tím bratrem, že jo. Oni jsou vlastně oba dva v něčem podobní, že jo. Oni výborně to umí v té společnosti, jsou sociální, dovedou se s každým bavit tak, aby ho si ho získali, že jo. Tak dále. A ta Fanny skutečně je taková popelka, která je stranou, která je smířená s tím, že je stranou, že ona vůbec nepřemýšlí o obdavkách, například. Ona vůbec jako, ona sleduje to, co se tam děje, jako kdyby, že oni se tam pořád baví o tom, kdo by připadal v úvahu, pro kterou z těch dcer, ale a té Fanny se to nikdy netýká. Jo? Ta teta Norrisová ještě jako zlá ženská, ta to zdůrazňuje, ta ještě říká, tebe se to netýká, no. Ty to toho nespadáš. Jo? A, takže já nevím, jo. Myslím fakt, a Trilling teda píše, Trilling píše, jo, to je z 60. let. To je ta první vlna, ta Austen najednou se objevila, jakože to byla velká, vlastně jedna z největších jako spisovatelek, že o toho období. Tak on jako píše, že to je problematický román, že ti, co mají rádi Austenovou, tak jo, to je ten esej Mansfield Park, se to jmenuje, to opouzím se, ale v takovém. Takže já jsem to četl teda, já nevím, co bylo první, musím teda připustit, že já jsem četl možná první dokonce toho Trillinga, takže jsem to potom hodně četl, jsme to četli, když jsme se o tom bavili, jsme to četli jeho očima, jo. A on to, takže jsem jako přijal a aplikoval tu jeho interpretaci, která je taková, která jako říká, že jako my, co máme rádi tu Austen pro ty hrdinky, jako je Elizabeth v Píše a předsudku, nebo v Rozumu a cit, ta starší sestra, že jo, takový ty autonomní, kteří jsou schopni reflektovat, nejenom cítit, jo, který, tak jako to ne, s náma to moc nerozumuje, ta Fanny, jo. Ta popelka, která akceptuje, že je druhořada, rozumíte mi, no? A to si myslím, že hodně přesvědčila, tak nevím, musíme si to přečíst. Takže byli to 20, asi, nevím, či 20 roku presně byly ty romány, ten Mansfield Park je, myslím, že jedna z posledních je, romány, čiže... A tak to treba vnímať vlastne, že tak posledný ešte, vlastne, že naozaj už boli napísané v tej linii toho. Ešte ako další argument je, že jako to má tu melodramatickou strukturu, to nevím, jestli tam Trilling zmiňuje, ale že tam vlastně, že to vlastně není vzdělávací román, že oni se tam ve skutečnosti, možná s výjimkou Sira Bertrama, který jako je v hluboké krizi ve chvíli, kdy je zhanobena ta rodina, najednou si uvědomí, že to bylo úplně jenom jakýsi domeček z karet, že to je totálně prohnělý to jeho panství, že jo, ale Sir Bertram už je 60-letý muž, patriarcha, jo. Ale nemá to strukturu, ty postavy jsou od začátku jako, jo, to má melodramatickou strukturu, boj dobra se zlem, to není struktura vzdělávacího románu, která způsobila proměnu té postavy, jo. Tam se žádná postava nemění, Edmund a Fanny, zůstávají stejný. Edmund jenom zjistí, že prostě z Mary to je blbost. Jo? Z Mary by to byla katastrofa, kdyby si vzal Mary. Ale jinak zůstává stejný, jo? Takže tohle jsou ty dva argumenty, jak se to musíme přičít znova. Já si na to znova podívám, jestli jsem příliš nepodlehl Trillingově. To je to. Ne, tam jde i hodně vidět, pardon, co stejně, právě s tím divadlem, že tam právě i on bojuje se svojí moralitou. Mary to hodně tam mu narušuje. A jako já jsem to tak taky... Edmund. A jako vnímala jsem to, že to je fakt jako kvůli toho dobra ze zlem, což většinou právě ta Austenová nemá ve svých dílech. Ani tam nemá teda, možná poslední ještě věc, ona tam taky nemá tak jasnou, ona je přece jenom taky, ona má tu románovou moudrost, která je ironická. ona tam nemá tak jasnou, že by zavrhovala to hraní těch rolí. Ona naopak jsou místa, kde ona zdůrazňuje, že je důležitý mít odstup od těch rolí, co hrajeme. Rozumíte? Tam není. Ona vlastně v těch jiných románech není rusoistka. Ale tady v tomhle románu je fakt rusoistka. Já jsem ten příběh nečetl, takže reaguji jenom na to, co jsem slyšel. A chtěl jsem tak trošku zpochybnit jako to, jako u obou těch takzvaných pozitivních postav, mně připadá, že nemusí být až tak pozitivní. A samozřejmě, že u té Feny, tam jako těžko můžu kritizovat někoho, kdo byl vychováván v tom, že je méně cenný, že prostě jako na to se strašně těžko reaguje. Ale u toho Edmunda, tam jako ta jeho představa, že by neměl nikomu ublížit, ono je to v pořádku ve své podstatě. Ale zase pokud to člověk jako řekněme přežene, tak ho to sváže, je předvídatelný, manipulovatelný, zneužitelný a sám sobě předstírá, že je možné nikomu neublížit. To není pravda, prostě náš svět je takový, že ať chceme nebo nechceme, tak vždycky nakonec někomu ublížíme. Takže jako jenom jsem chtěl říct, že jako jakmile člověk tohle, jakýkoliv takovýhle přístup z mýho pohledu člověka svazuje a vlastně ztrácí tu možnost toho odstupu, od které tady byla řeč. Tak to je nám tahle poznámka. A nevím, jak to je to opravdu v tom románu, jenom reaguju na to, co jsem zaslechl. Chcete reagovat, Pavle? Ne, myslím, že... Žen? Já bych se vám stáhl k vaši interpretaci, kterou doplnil bych, to byl Wilhelm Meissnerovým. Sice je tam nejdelší jako pasáže s onou divadelní společností, cestováním a spojené záležitosti s onými s těmi dívkami, láskou, vztah k otci a k tomu rodinnému předurčení obchodnickému a podobně. Nicméně to vychrlí tím, že v podstatě nevím, hrabě, nebo teďka si nepamatuju, co to bylo za postavu, ho víceméně stane se jeho mentorem a svědčí ho, nebo ukáže ho, že prostě on má zdaleka navíc a ten herecký divadelní svět přesahuje. Řekněme, to jeho zralé rozhodnutí je víceméně jako v dobrém, jako tu hereckou společnost opustit, převzít nějakou tu rodinnou firmu a s tím, že o ten čas umřel, bude to dělat i ve spojení s těmi kulturními vyššími vrstvami, zůstane druhým přítelem nějakým tím s tou postavou z vyšší společnosti, tak to divadlo je tam určitý stupínek k onomu návrat. To je taková cesta tam a zase zpátky. Jako je Bilbo poučen a stane se větším hobitem, tak Wilhelm Meissner též. Souhlasím. Protože ta léta tovarišská potom, tam je to jako oslava, léta tovarišská od mnoha ohledů jsou oslava jako řemesla a funkce nějaké, zatímco tam to bylo takové to lákání toho bohemského života kolem toho divadla, to, co symbolizovalo divadlo v té racionalizující se společnosti druhé poloviny 18. století, v kterém Goethe byl do jisté míry sám, tím byl přitahován, jo? Ale myslím si, že tam, když se srovnají ty dva díly, obzvláště, jo? A ono ten nástup k tomu druhému dílu je na konci toho prvního už, tak je to jako překonání toho lákadla, toho divadla jako právě nějaké alternativy té zodpovědnosti, jo, řekl bych. Jo. Že tam je taky i u toho Goethe, nakonec to končí jakýmsi hledáním syntézy mezi měšťanským racionalismem a aristokratickým vlastnostmi a zároveň jako je tam důraz na řemeslo, jo, jakože člověk by měl mít řemeslo, A to divadlo jako nestačí, jako to je jenom nějaký únik nebo něco takového. Takže není to tam, já bych neřekl, že Goethe, nešel bych vůbec tak daleko, že to Goethe je rusoista, on je daleko vyváženější v tom. Jo? Ale je tam znatelný přes nějaká si experimentace s tím divadlem a potom návrat k nějaké větší zodpovědnosti. To si myslím, že je tam úplně znatelný. Oni oba dva mimo jiné jsou klas. V nějakým způsobem oba dva reagují Goethe i Ostenova na romantismus. Oni z jistého hlediska jsou jako obhájci klasicismu. Já nejsem literární vědec, ale myslím, že ona kritizuje ta Ostenova vždycky ty, třeba v Rozumu a citu, jo? Kritizuje ty konfrontaci těch dvou sester. Jo? Ta jedna sestra je typická romantička, že si myslí, a to byl taky rusoismus té doby. Rusoismus v uvozovkách, s tím tam Ruso už neměl nic společného. Ta představa, že autentický je jenom cit, který se projevuje nekontrolovaně například. Jo? A ta druhá ségra jako neustále se snaží kontrolovat a dávat do toho ten rozum. A myslím, že ten Goethe, že tam je podobný aspekt takového rozumového zvládání jako citů a jakési zodpovědný, hledání nějaké zodpovědné jako rovnováhy. Jaký prostor pro poslední dotaz, Mirek? Já mám jenom spíš takové upřesnění, mě k tomu nic v podstatě nenapadá, ale k tomu Goethemu jenom teda existuje taková docela zajímavá analýza, která se jmenuje Goethova terminologie. Je to takový postoj, je to takový velmi poučený popis, jako vlastně filozofický popis Goethových názorů. Má to přes 1000 strán, vydala to Toga, asi před, nevím, kolik je to, rok, dva, napsal to Martin Bojda. Velmi jako opravdu taková fakt v češtině jsem nic takového mohutnějšího na tohle téma, jako Goethovy filozofické názory, Goethovo vnímání jako neviděl ještě. Jako, tak jenom na to upozorním, když se o tom bavíme. No, Goethe totiž by patřil do té naší debaty jako minová romantistické, protože on právě, já teda mám takového zjednodušeného filozofického Goethe, že on nepřijal vlastně ten kantorský krok k té transcendentální kritice. A zůstal, na rozdíl od Hegla, on byl skutečně částečně taky přírodovědec, jo, ten Hegel. A on měl, to znamená, Goethe je vlastně zajímavý, protože u něho není, on na rozdíl od té německé klasické filozofie, která udělala krok k tomu zapouzření té civilizace a toho ducha do sebe sama, tak to ten Goethe neudělal. Jo. On byl starší než Hegel. Na začátku byl ovněný Rusolem, ale byl schopen to právě střebat, jo, velmi jako racionálně, ne že by to odmítl, ale střebal to do nějaké daleko vyváženější představy o člověku. A i z toho hlediska jako nenacházím u něho takový příkop mezi společností a přírodou. Jo. On je vlastně svým způsobem právě zajímavější, protože neudělal s Kantem ten krok k tomu osamostatnění ducha, jo, který je to v té myšlence transcendentality. Děkuji. Ale Goethe byl přírodovědec, který odmítal invazivní metody zkoumání a stran světla, že ta jeho obrovská práce o barvách, tak on říká, že je přímo perverze zkoumat světlo tím, že se nechá procházet hranolem, aby se ukázala spektrální skladba, a snažil se jenom prostě popisovat různé světelné jevy a nezasahovat do toho technikou. Já k tomu přece jen jednu maličkou věc musím dodat, tady to je důležité. Jo. Tohle třeba vždycky Stanislav Komárecký zdůrazňoval, že ta německá tradice, která skoro zmizela, ta Brémovská a podobně, je právě hodně založena na tom pozorování, přesně, na tom neinvazivním. Jo. Takže tohle je něco, co je tam v tom německé tradici jako přírodní, jako hodně silně přítomný. Děkuju všem, a zvlášť Pavlovi a Rachel, a za 10 minut se sejdeme v dalším díle.